Мы чытаем новую смешную гісторыю пра малпачку Чыту і яе сяброў Алеся Бадака. І крыху пра аўтара. Беларускі пісьменнік нарадзіўся ў вёсцы Туркі Ляхавіцкага раёна. З першымі вершамі выступіў у друку ў 1979 годзе. Алесь Бадак – актыўны прапагандыст дзіцячай літаратуры, а яшчэ ён адзін з арганізатараў клуба дзіцячых пісьменнікаў. А таму мяркую, што юным творцам будзе ўдвая цікава паслухаць твор. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Пристойная компания. Чыта поправила темные окуляры и вышла с домика. Раз уже я натрапила сюды, треба поглядеть, что это за лес, и идти знойдется тут для яе пристойная компания. Аднойчы яна чула, як гаспадар выгаворваў свайму сыну: «І што ў цябе за галава такая? Табе 14 гадоў, а ў ёй розуму менш, чым у галаве нашай малпачкі. Няўжо ты не можаш знайсці сабе прыстойную кампанію? Не раўняйся на таго, у каго няма чаму павучыцца». З падслуханай размовы Чыта зрабіла для сябе дзве высновы. Першая – яна разумнейшая за сына гаспадара, хоць ён вучыцца ў школе, а яна не. Другая – прыстойная кампанія на дарозе не валяецца. Ды і на каго Чыце раўняцца, калі яна пераканана, што ўсе павінны раўняцца на яе? А чаму бы не? Яна праз дзень сама засцілае свой ложак. Гэта раз. Ведае столькі літар, што можа прачытаць амаль што любое слова. А гэта два. Раз у тыдзень сама, без прымусу, чысціць зубы. Тры. Адным словам, калі б прэзідэнтам Амерыкі можна было б выбіраць мартышку, Чыта была першай канкурэнткай, а можа, нават і адзінай. Малпачка адышлася недалёка ад свайго доміка і агледзелася. Па праўдзе, я надумала, джунглі – гэта такія зараснікі, што калі залезеш на дрэва, то за лісцем не ўбачыш травы, а калі злезеш на зямлю, за лісцем не ўбачыш неба. Але навокал быў такі прастор, хоць у баскетбол гуляй. Пра баскетбол Чыта падумала не выпадкова. Яна страх, як і любіла глядзець гэтую гульню па тэлевізары. «Ну што ж», – уголас прамовіла малпачка, – «з двух адно. Або гэта не джунглі, або джунглі бываюць не толькі такія, як паказваюць па тэлевізары». І тут яна ўбачыла зайца. Ён ішоў проста на яе і з такім смакам грыз вялікую морквіну, што нічога не бачыў перад сабою. Чыта паправіла акуляры і, заклаўшы рукі за спіну, так у тэлевізары часта рабілі босы, калі размаўлялі са сваімі падначаленымі, спытала: «Скажыце, вы адсюль будзеце?» Ад нечаканасці заяц аж падскочыў і спалохана ўтаропіўся на Чыту. «Ага», – кіўнуў ён. «Окей, мяне зовут Чыта», – прадставілася малпачка. «Я падарожнічаю па свеце і выпадкова апынулася ў вашых краях. Скажыце, а гэта джунглі?» Заяц доўга спрабаваў зразумець, што ад яго хочуць, і нарэшце адказаў на ўздагад: «Не, гэта дрэвы». «Няўжо?» – чмыхнула Чыта. «А я думала, што пні такія высокія». «Не», – зазначыла яна, – «прыстойная кампанія, праўда, на дарозе не валяецца». Тым часам заяц зусім ачомаўся і з цікавасцю разглядаў госцю. «А ты, відаць, і праўда, здалёк ідзеш», – нарэшце сказаў заяц. «Ты? Падумаць толькі, якая фамільярнасць», – буркнула Чыта, абураная тым, што даўгавухі не бачыць у ёй шведскую паненку, а яна яшчэ звярталася да яго на «вы». «Як ты ўцяміў, што я здалёк іду?» ганарыста спытала Чыта. «Напэўна, у мяне выгляд не якой-небудзь правінцыялкі, а сталічнай асобы. А проста сярод нас няма нікога вось з такім хвастом і носам, як у цябе», – прызнаўся заяц. «Ты хочаш сказаць, што тут не жывуць малпы?» – насцярожылася Чыта. «А хто ж тады тут жыве?» «Ну, вавёрка, бусел, сарока, воўк, зубар, ліса», – адказаў заяц. «І ні адной малпы!» – прыстагнала Чыта. «Няўжо я тут не знайду сабе прыстойную кампанію?» «Чаму не знойдзеш?» – здзівіўся заяц. «А хоць бы вавёрка, хіба кепская кампанія?» «І чым жа яна такая адметная?» – недаверліва спытала Чыта. «О, вавёрка! Вавёрка спрытна лазіць па дрэвах і ўмее скакаць з аднаго дрэва на другое», – зайздрасцю прамовіў заяц. «Ну, гэтага мала, каб я пасябравала з ёю», – напышліва сказала Чыта. «А вось калі яна цікавіцца тым, што робіцца ў свеце, калі б з ёй можна было абмеркаваць апошнія навіны. А ўсе навіны нам прыносіць сарока. Яна ведае, дзе, калі, і з кім, і што здарылася, і нават часам тое, што яшчэ павінна здарыцца», – адказаў заяц. «Хм, пахвальна», – пакруціла галавой Чыта. «А яна любіць падарожнічаць на мора альбо ў горы?» «А падарожнічае ў нас бусел», – патлумачыў заяц. «Кожную восень ён ляціць з пушчы і вяртаецца толькі ў весну. Калі б не ён, мы бы не ведалі, што наша пушча самая лепшая ў свеце». «Пахвальна», – сказала Чыта. «А я таксама люблю доўгія вандроўкі, толькі ў свеце зусім малы мясцін, дзе можна добра адпачыць. Дзе няма гэтых, ну, гэтых людзей, для якіх ты ніколі не будзеш роўней. А так хочацца нечага незвычайнага. Хочацца трапіць на які-небудзь бязлюдны востраў, дзе было б усё – рэкі, горы, джунглі, гарады, машыны, хоць ты наўрад ці гэта зразумееш». Заяц цяжка ўздыхнуў і не стаў пярэчыць. Ну, вядома, адкуль ён мог зразумець, раз ніколі не паказваў вушэй далей сваёй пушчы. «Ну, а гэты, а як ты яго назваў? Бусел. А ён разбіраецца ў модзе?» – спытала Чыта. «Ён ведае, якія акуляры ці капялюшыкі гэтай вясной носяць у Парыжы?» «Капялюшыкі? У Парыжы? А, думаю, не вельмі», – крыху разгублена адказаў заяц. «А ён і боты заўсёды адныя тыя носяць, чырвоныя. А, во, ліса! Вось ліса тая ведае. Яна кожны дзень перад тым, як выйсці з хаты, 10 бантоў перамерае. На любую пагоду у яе свой бант». «О, пахвальна», – сказала Чыта. «Такая пераборлівая паненка павінна мець галаву на плячах. Прызнайся, яна сярод вас самая разумная, і вы ўсе ходзіце да яе раіцца?» «Не», – пачухаў патыліцу заяц, – «калі што якое мы ідзём да зубра. А ён хоць нідзе не бывае і за моды не гоніцца, але і слабейшага ў крыўду не дасць, і кепскага ніколі не параіць». «Так», – задумліва працягнула Чыта, – «і за модай не гоніцца, і нідзе не бывае. Окей, адным словам, прыстойная кампанія на дарозе не валяецца». «Ну, вядома», – падхапіў заяц, – «а вось я, калі захачу паваляцца, шукаю, дзе памякчэй, мох альбо густую траву, а на дарозе ці ў полі хвіліну паляжыш, потым гадзіну адмывацца будзеш». «Пахвальна», – уздыхнула Чыта і, думаючы пра нешта сваё, паўтарыла яшчэ некалькі разоў. «Пахвальна, пахвальна».